نستعد طلب وجب ان غتال جکم دے لار خی خضر تخی او بدر تخی تتی پختنه کہ اغه جواب ورکی خو اغه خسړی دے جواب ور سرشته زکی درکی کچی تا دا خسړی نه وے ایدم ور سره نه وے دیندار نه وے طالب س جواب درکلی وے نو اغه حامل المسد دے ایدم ور سره دے دینداری ور سره دا د الله په لار مستقیم دے نو ته چی ستی وغواړی اگه سرشتره چی تالا جواب در کی او که دا حسم نوی نو دا اگه سر ملگرتوب استاد پارا دنیا و آخرت کی تخپل دا اگه کردار تا گوری اگه چه که گوری چی منز گزار ده پینزه وقتا منز پا جمع که ذکر که دا اللہ قرآن وای تلاوت که بد کارونا نکه تخپل خپل عمل دا اگه سر مقارنه که خپل تقصیر در تا معلومه گی چی زبا کم زیروانی مودات سکه رازا چی اگه پس اختدا وکم ایا دا مون زما دا پارا گتا نده ایا دا دروق ما دا پارا تاوان نده ایا دا قرآن صرف دت رازل شوره زما دا پارا قرآن نده زبا تلاوت ونکم نخپل اعمال دا غسر مقارنه که تا تخپل تقصیر معلومی گی والی چی اگه پس اختدا وکی نده مثال دا حامل المسک دا خو خلکو سر صحبت ملگرتوب اندیوالی لکه دیو کس سره چې هغه مشک انبر وي او دغه سره یو د دې درې فائدو نه تاسو حاصلېږي او د بد ملګري مثال نبی صلی الله علیه وسلم ورکی د نافخ الکیر سره نافخ الکیر ستاسو که خیال وي زمونږ وطنونو کې انګرام چې کله اور بل کی او غواړي چې دا اوسپنه سره کوي نو هغه سرکوټو ته موږ ورته بنۍ وایو هغې ته بنۍ وهي باد ورزی او غسل کوټی تازه کی او اغي سره غوس بنه ګرمېږي نو دغه بنای والا سره چې سړی ناست وي یو د دوو مفسدونه بده ته حاصلېږي ضرر به ضرور ورته رسېږي یا خو به د دغه بنۍ دغه باد په وجه یو سپرخۍ روانو چې ستا جامې به وسوځي ستاسو که خیر وي نو هلته چې څوک دغه بنۍ کې کار کوي ټکې ټکې جامې ټولې سوي سپرخۍ ورباندې لګېدلي تا ته توان رسی دنیایی توان یا د بدن سوزی او که دا ونه سوزی نو هلته بدبوی خو در باندې راځي چې ته هلته په هغه مجلس کې ناست یې نو دغه اور او دغه اوسپنه چې سوځول کېږي د هغې بدبویي په تا باندې راځي معنا دا د بد ملګری یا خو ستا دپاره د دنیا او د آخرت توان دی تا سوزی تا خپل هغه کار چې هغه ورپکې د هغې ته دې رابلي ستاسو که خیال وي ورونو دا ملګری په ملګري باندې اثر لري ډېر زمونږ ځوانان خصوصا ځوان طبقه هغوی چې د چا سره ملګرتوب وي د هغوی په لار باندې روان وي زمونږ ځوانان ولې ګیرې خری چې د هغوی ملګرتوب چې ګوري ملګري ټول ګیرې خری نو زه څنګه پرېږدمه د هغوی په وجه باندې نسوارو باندې ولې لګېږي د هغوی ملګري ګوري چې لګې دې کافې کافې نسوار اچي یو ورځ دلم ورکوي چې دا خیر دی واچوه نن یې ورکي سبا یې ورکي بل سبا درز دغه له نساري جوړ شي سګرټ ولې څکي دغه هغه ملګري لګیا دی چې بس لګې سګرټ څکي نن یې دله لږ شانه ورکړه سبا دوه ځلې ورکوي بل سبا درې ځلې څلورمه ورځ دام پرې نښتی دی او بعد د ویر اخلي او لګې دی سګرټ څکي دروغ ولې وایو دې مجلس کې چې ګورې زمونږ یو غټ دروغجن دی ورځ کې 500 کراتې دروغ وایي نو خیر دی که زه یو کراتې ویم څه پروا کوي ورونو دا د دغې بد صحبت اثر دی چې په انسان کې راځي د دې وجه نه شاعر وایي اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تسحب الارض فترضى مع الردي کله چې یو قوم کې یې نو د ښو خلکو سره ملګرتوب کوه او د ردي او د فاتي او کمو خلکو سره صحبت مه کوه چې د هغوی سره تم په کندو کې هلاک شي عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي ويتدم سلينة تبوس مكا وداغا ملگري پختنا وكا چه دادا ملگرتوب چا سر دي ناس تفاس تا ولالا دا چا سر دا اندیوالی دا چا سر دا دا اندیوالانو نا پتبانی حکم کولشی چه دادا کم طبیعت والا دي دا کم قسم اخلاق والا دي عمل والا دي زکه هر ملګری د خپل ملګری باندې اقتدا کوي هغې پسې ځي ورونو نو د دې وجې نه شریعت کې ډېر ټینګار راغلی دی چې صحبت د ښو خلکو سره کوئ